pagkasakali lang maisip po ako. Di mo lang alam hanggang sa gabi, inaasang makita ka muli. Nagtapo sa lahat sa di inaasa, panahon na ngayon ako'y iyong iniwan. Luwa ang sugat ka rin, di mapakinabana. Sana'y nagtanong ka lang, di mo lang alam. Sana'y nagtanong ka lang kung di mo lang alam. More.